اَصَارَبُّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے, تم تھے لاڈلے تھے اس میں کوئی شک نہیں, اب تم لاڈے درگاہ ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے, اپنے کردار کی وجہ سے, لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آمادہ ہے. اَصَارَبُّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اور اگلی آیت کیا, ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم, رحمت خداوندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے یہاں سے داخل ہو. یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے, اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے, اللہ کا فضل جو ہے ابھی کھلا ہے, آؤ لے اللہ یعلم اہل الکتاب, تاکہ نہ یہ سمجھے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ اب تو اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.